moim zasadniczym postulatem stosunku. Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający życie w szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. No proszę, prawda, czysty redaktyzm. No tak, ale to jest takie mądre, pozytywistyczne, bo z jednej strony Józef Piłsudski był wielkim romantykiem, prawda? Dla niego, no ja mam tę jego słynną pozycję, powstanie 1863, a z drugiej strony on wiedział, że ta Polska, sklejona przecież po 123 latach zaborów, może być tylko postawiana na nogi, może znaczyć dzięki pracy. Dzięki pracy, wdrażaniu nowych wynalazków, nawet jeśli się nie do końca wie. Ja myślę, że ta niewiara, którą usłyszeliśmy w pierwszej, tak, wynikała bardziej z niezrozumienia albo takiego, o fajne, ale nie do końca wiem, jak to działa. To była rzeczywiście technika, bo przypomnijmy, to nie było wtedy jeszcze magnetofonów, bo magnetofony to tak naprawdę wynalazek II wojny światowej duński. Nagrywano wtedy albo na czarną płytę, albo na acetaty, albo decelity miękkie, twarde, albo na druty. Mhm. To są różne techniki. I może rzeczywiście, jak zobaczył trąbę, no to ja powiem, żeby się tak jakiegoś poczuł. Jakiegoś kolegę, co korbą kręci i jego głos używa? No tak, to niewątpliwie, no można powiedzieć, że Piłsudski też wychował się, no bo to był człowiek, który wychował się w tej końcówce wieku XIX, prawda? To jeśli się popatrzy i na jego zapatrywania na modernizację armii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast może wróćmy, bo to jest istotne. Piłsudski rzeczywiście nie lubił przemówień, natomiast Polskie Radio wtedy, kiedy zaczęło swoją działalność, bo przypomnijmy, 18 kwietnia 26 roku, niecały miesiąc później jest przewrót majowy. Przewrót majowy. Polskie Radio wtedy w ogóle się nie angażuje. Mhm. Politycy zarówno jednej strony, jak i drugiej strony nie doceniają jeszcze znaczenia Polskiego Radia, czy radiofonii w ogóle. Inna sprawa, że no, te pierwsze audycje, wtedy nie było prawdopodobnie dokładnych pomiarów, ale to się mówi, że było kilka tysięcy osób, bo Polska była jednak krajem bardzo biednym, szczególnie wieś. No i musiał nastąpić pewien przełom. Zaczynaliśmy bardzo słabo, ale już przed II wojną światową wyprzedzaliśmy Włochy, Hiszpanię, no nie mówię o Portugalii, bo u nas myślano o takim pewnym przewrocie społecznym. Tym przewrotem społecznym było coś, co ja nazwałem detefonem, radiem kryształkowym. To doprowadziło, bo nagle się okazało, że w Polsce wielką furorę wśród ludzi w miarę zamożnych robiły radioodbiorniki firmy Elektrit. Znowu Wilno się kłania. Mm-hmm. To była taka najbardziej znana firma. No w Polsce było wiele, bo i firmy zachodnie, Telefunken i Marconi i Philips, i były polskie zakłady radiotechniczne, które produkowały radioodbiorniki. Natomiast te odbiorniki były bardzo drogie, bo jeden taki odbiornik Elektritu kosztował czasami więcej niż 2-3 pensje nauczyciela, a nauczyciele wtedy zarabiali solidnie, bo urzędnicy państwowi zarabiali rzeczywiście nieźle. No i wówczas Polskie Radio podjęło akcję, ale to było jeszcze za czasów Zygmunta Hamsa, żeby zradiofonizować Polskę. Ale dlaczego? Nie chodziło tylko o zradiofonizowanie, ale tak naprawdę chodziło o zmniejszenie zakresu analfabetyzmu. Bo Polskie Radio w tym czasie było, i znowu wracamy do tej idei Światowego Dnia Radia UNESCO. Naprawdę to, jak się poczyta tych pomysłodawców, Akademię Hiszpańską Radiową, to chodzi o to, żeby właśnie do tych biednych ludzi, których nie stać na skomplikowane urządzenia, dotrzeć. I tak było w Polsce w II Rzeczpospolitej lat 20. No, dotykał nas także kryzys, ale przede wszystkim po I wojnie światowej. Ja już nie mówię, że po zaborach, bo zawsze byliśmy traktowani jako peryferie. Polska powstała z peryferiów trzech mocarstw zaborczych, tak, prawda? Tak. Jak się popatrzy na przykład na sieć kolejową, tak, to widać, jak to są różne. Nie, tak, ale to wszystko. Prawodawstwo to bardzo długo trwało. No i Polska, żeby się posklejać, potrzebowała podniesienie świadomości Polaków. No i radio okazało się najgenialniejszym wynalazkiem. Narzędzie edukacyjne. Tak jest. To jest ta różnica między radiem amerykańskim i polskim. Czyli no tak, bo Amerykanie nie mieli takich problemów jak my. No tak. Zresztą Amerykanie rozwijali się też technicznie w innym kierunku. Do dzisiaj to jest zresztą. W Stanach Zjednoczonych na przykład dzisiaj mamy więcej stacji długofalowych czy średniofalowych niż stacji UKE, prawda? Staje się 5000 długofalowych, 4000 z groszami UKF. No a dlaczego? No dlatego, że tam są ogromne przestrzenie i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby, ja też widziałem takie stacje. Natomiast wracając do Polski, trzeba było wprowadzić coś, co zachęci ludzi do kupowania. I wtedy inżynier Wilhelm Rotkiewicz, późniejszy profesor Politechniki Warszawskiej, opracował w Państwowej Wytwórni Łączności, opracował słynny Detefon. To radio kryształkowe, o którym mówiłem na początku, czyli nie trzeba było zasilania, czyli można było słuchać tego radia tam, gdzie nie było prądu, a w Polsce na 80% obszarach nie było prądu, albo nawet i więcej. Co więcej, ten odbiornik był bardzo tani. Kosztował, z tego co pamiętam, 30 zł. Ale polskie radio wprowadziło również taką bonifikatę. Ponieważ abonament wynosił 3 zł, to dla tych, którzy kupią Detefon, czyli to radio kryształkowe, oni płacili tylko połowę. A co więcej, dla mieszkańców wsi tylko złotówkę. A wtedy nie było zmiłuj. Jak ktoś nie płacił abonamentu, to po prostu była rozprawa sądowa. To nie to, co jest dzisiaj, że większość ludzi nie płaci, mimo że prawo jest takie, że powinni płacić. Wtedy naprawdę były rozprawy sądowe dla tych, którzy nie płacili abonamentu. I co się stało? Polskie radio rzeczywiście od tych kilku tysięcy radiosłuchaczy z roku 25, w 39 roku rzeczywiście ma już prawie milion odbiorników. To błyskawicznie się rozwinęło. Tak, i to znacznie więcej, mówię, niż Włosi i Hiszpanie. Mm-hmm. I to doprowadziło do takiej też zmiany mentalnej, bo nie wiem, czy będziemy mieli czas, żeby porozmawiać zarówno o edukacji, która była bardzo Chciałbym, silna. Chciałbym, żebyśmy mieli, ponieważ myślę, że tak jak pan powiedział, zaczęliśmy od takiej funkcji właśnie edukacyjnej i takiej pracy u podstaw. Radio było środkiem i narzędziem do tego, żeby zalfabetyzować Polskę. Tak. Natomiast kiedy stało się radio środkiem do towarzystwa, spędzania wolnego czasu? A to już mówię, bo taki slogan reklamowy przedwojennego radia brzmiał: radio uczy, oświeca, radzi, wychowuje. Ale potem jeszcze doszły takie elementy: radio uczy, bawi i rozwesela. Także jest zresztą taki piękny plakat z tamtych czasów. I postawiono właśnie jeszcze z Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego do Polskiego Radia przeszedł profesor Henryk Mościcki. On później przez cały okres II Rzeczpospolitej, czyli od 25 do 39 roku, tworzy bardzo silną redakcję odczytową. Zatrudnia wybitnych ludzi. Zatrudnia Korczaka. Zatrudnia Kotarbińskiego. Zatrudnia Doroszewskiego, który już wtedy, w 1932 roku, tworzy poradnik językowy, który później długo był. Zatrudnia Jana Żabińskiego, no wielką postać, znaną także ze swojej działalności wojennej, kiedy w ogrodzie zoologicznym chronił Żydów. Przecież tak. Za to został sprawiedliwym wśród narodów świata. I to była bardzo, wybitna działalność. Znaczy, mnie kiedyś świętej pamięci profesor Tazbir powiedział, że Mościcki nie był wybitnym historykiem, ale był świetnym popularyzatorem. I to się liczyło w polskim radiu. Poza tym potrafił rzeczywiście przyciągnąć wielkich. No jeszcze profesor Witwicki chociażby, Przechadzki Ateńskie, z tego co pamiętam, był taki cykl. Czyli można powiedzieć, że było to na bardzo wysokim poziomie oświecanie, bo oni tak mówili, oświecali, uczy, oświeca, radzi, wychowuje i wychowywanie społeczeństwa. Przecież były także redakcje zagraniczne wtedy, ale i rozwijała się bardzo redakcja kulturalna. I tutaj trzeba powiedzieć, bo Polskie Radio w Warszawie zaczyna działalność, jest zobowiązane także do tworzenia stacji regionalnych. Mówiliśmy już o Poznaniakach, którzy wykupili sublicencję. Inna sprawa, że właśnie wtedy... Poszli swoją drogą troszkę. Tak, poszli swoją drogą, no ale później Polskie Radio, kiedy był ten, można powiedzieć, zmiana systemu zarządzania, kiedy odszedł Chamiec, Polskie Radio też wykupiło Radio Wielkopolskie, ale powstaje już w roku 27 radiostacja w Krakowie. Zaraz potem w Katowicach. Zaraz potem, no oczywiście Radio Poznańskie, no to już mówiłem, zaraz potem powstaje, ale to już w 28 roku, Radio w Wilnie. W 30 roku powstaje Radio we Lwowie. Z tym, że radio, powiedziałbym, z taką jeszcze dosyć prymitywną infrastrukturą, bo... Ale Radio Lwowskie najczęściej wspominamy, jeśli myślimy o tym polskim, starym, przedwojennym radiu. Ja miałem przyjemność, wspomniałem tutaj Czesława Halskiego, miałem przyjemność poznać Władę Majewską. O. Jedną z uczestniczek kultowej audycji Wesoła Lwowska Fala. Mamy tutaj również dźwięki z tej Wesołej Lwowskiej Fali. Nie wiem, czy Lwów, Kariera Pana Frajera może, albo piosenki to Kula i Dusza. Możemy posłuchać. Lwów, Kariera Pana Frajera. Bardzo proszę. Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego. Powiedz mi, co stary chciał, Tłańciu? Ciepciu, na sumienie przyjmujem, że dyrektor Sirka dostał. Co się stanęło? On przyjmuje nieprotegowanego gościa w sprawie posady, co to się świat kończy. Albo zaczyna. Negody protekcju wciąż pod drzwiami stoisz. Jak poczujesz plecy sali się, nie boisz. Obsasa, grunt protega, już ty na nim polega, grunt się twas i kulega, a reszta ty. No tak. Tajoj. Tak, Tajoj i oni za kilka takich numerów, bo proszę posłuchać, to tak naprawdę w postaci literackiej była publicystyka. Rzeczywiście, no, protekcje, sitwę i tak dalej krytykują, zawieszono ale ich. Jednocześnie kultura. No tak, no przecież wybitne postaci tamtych czasów, Szczepcio, Tońcio, no oczywiście Włada Majewska, to wielkie, wielkie postaci. Później całe środowisko aktorskie się ujęło za nimi. Oni wrócili, później była zmiana audycji. No te, na szczęście zachowały się, bo pani Włada Majewska też przywiozła sporo audycji. Warto też zaznaczyć, że te wszystkie audycje, one były realizowane i nadawane na żywo. To nie, tak, nie było żadnych nagrań. Tak, tak. No i dlatego przechodziły niektóre rzeczy, no bo cenzor nie mógł wyłapać. Zresztą takiej instytucji prawdziwego cenzora wtedy w radiu nie było. Natomiast... Czyli zdrowy rozsądek był czymś... No tak, ale proszę jeszcze raz do tego mojego fragmentu, że jednak zawieszono ich. Zawieszono ich jednak. I wtedy protest zarówno... Bo to była Wesoła Lwowska Fala, to była najpopularniejsza audycja lat 30. nadawana z Lwowa na teren całej Polski. Tak. A wtedy już w latach 30. poza wspomnianymi stacjami, no Warszawą 1, poza Krakowem, Katowicami, Poznaniem, Wilnem, Lwowem, wkrótce dołącza Łódź, Toruń, no przed samą wojną jeszcze Lublin. Baranowicze. Nie? Lublin był w planach, ale zmieniono później plany. Mhm. I miał być jeszcze później Łuck, no ale nie zdążono. Zresztą to jest też paradoks, bo po II wojnie światowej, no ja byłem przez ten pierwszy okres polskiej transformacji dyrektorem radiowej Jedynki i kiedy runął maszt w Konstantynowie, to interesowałem się historią Raszyna. Kiedy Raszyn uruchamiano po wojnie, to towarzysze ze Związku Radzieckiego przesłali nam w darze nasze urządzenia z radiostacji w Baranowiczach, także to był taki dar wielki dla nas. Natomiast dar dziękczynny. Tak. Natomiast nie wiem, jeśli można, to może byśmy przenieśli się do drugiej bardzo ważnej stacji regionalnej, czyli do Wilna. Do Wilna, bardzo proszę. Wilno, Żwirko. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz. W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez tworzy w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze. Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodem, wielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Staś, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu. No i to prorocze słowa. To było niebywałe, bo technika lotnicza wtedy się rodziła i Polska należała do czołówki światowej. Tak. Sprzedawaliśmy samoloty RWD. No to jest właśnie ten sukces Żwirki i Wigury. Kiedy wylądowali, Hitler czekał na lotnisku. Wszyscy sądzili, że ten challenge wygrają piloci niemieccy. No a tutaj ląduje małe RWD. Niestety dwa tygodnie później chyba po tym nagraniu, czy po tym wystąpieniu Franciszka Żwirki, oni obaj zginęli, bo lecieli na pokaz do Pragi i samolot się rozbił. No ale byli inni. Bajan zwyciężył 2 czy 3 lata później. Później były przeloty nad Atlantykiem, bicie rekordów. No a później był słynny Płat Pułaskiego, samoloty PZL. Sprzedawaliśmy w sumie kilkaset sztuk zarówno samolotów bojowych, jak i samolotów sportowych. Niestety w końcówce ta katastrofa Żwirki Wigury, później amfibią latał jako oblatywacz wielki konstruktor, czyli Pułaski i też zginął. Mhm. No a poza tym sprzedawaliśmy, niestety najlepsze maszyny sprzedawaliśmy. Natomiast ja chciałem tutaj jeszcze nawiązać do postaci Witolda Hulewicza, który witał Żwirkę. Tak, dyrektor. No to był jeden z najwybitniejszych twórców przedwojennego radia, nie tylko wileńskiego, ale w ogóle polskiego radia. On później przeprowadził się do Warszawy, dużo pisał. To on był autorem pierwszego oryginalnego słuchowiska napisanego właśnie dla polskiego radia, Pogrzeb Kiejstuta, już w 1928 roku. Pogrzeb Kiejstuta był wyemitowany. Ja wspomniałem wcześniej o warszawiance w PTR-ze, no ale to nie było napisane specjalnie dla polskiego radia. Natomiast tutaj ja później miałem przyjemność Zbigniewa Kopalko, wielką postać polskiego teatru, Teatru Polskiego Radia, później Splendorem, odwiedzać go i mu zawozić i rozmawialiśmy o tym, co się działo, ale rozmawialiśmy także, bo Zbigniew Kopalko pracował w Wilnie przed wojną, później tutaj na Myśliwieckiej, bo tutaj była siedziba Teatru Polskiego Radia, zanim przeniosła się na Woronicza, zanim przeniósł się teatr na Woronicza. I między innymi on opowiadał mi o takim słuchowisku, które się zachowało na szczęście. I to jest chyba jedyne słuchowisko, które się zachowało oryginalne. Słuchowisko nagrane w rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie. Słuchowisko Ignacego Fika Most. I jeśli można, to może posłuchajmy tego słuchowiska. Jesteśmy gotowi, posłuchajmy. Most. Chcesz, żebym polubiła ten twój most? Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować. Ofiarować w ramach mostu. Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most. Teraz przejdź. Teraz nie będę się bał. Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną. Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą. Dziękuję. To była Elżbieta Barszczewska, właśnie się tak Chyba nie, natomiast możemy znaleźć, kto rzeczywiście w tym słuchowisku grał w Krakowie. Tak, ale słuchając tego fragmenciku od razu słyszał pan ten pocałunek. Tak. Tam jest oczywiście, są jeszcze zachowane na szczęście fragmenty, kiedy nadjeżdża pociąg na ten most i się robi dramatycznie. Ignacy Fik, który był takim, nawet nie takim, był komunizującym bardzo literatem, poetą. On zresztą został rozstrzelany przez Niemców chyba w 1943 roku. No akurat przeszedł do historii Polskiego Radia właśnie dlatego, że jedyne to słuchowisko z tego okresu się zachowało. No ale to rzeczywiście teatr wyobraźni. Wystarczyło minutę to trwało, a rzeczywiście już tak. Obraz stanął przed oczami. Panie Piotrze, ale kto? No przecież jacy wielcy, bo przecież Miłosz, Gałczyński, to naprawdę tamten teatr tworzyli najwybitniejsi przed i powojenni. Także to zresztą ja kiedyś z Andrzejem Brzoską, czyli zastępcą dyrektora wówczas Polskiego Radia, rozmawiałem, w jaki sposób na przykład cudowny robiono efekty, bo teraz Teatr Polskiego Radia dysponuje wspaniałą efektoteką, tak, która jest po prostu nagrana, jest w komputerze. Natomiast wtedy w jaki sposób robiono konnicę? Ale to znamy przecież, prawda, z znamy, filmu. Te szczotki słynne, jak wojska idą. Także, ale radzono sobie i to zupełnie nieźle. Nieźle radzono sobie. No ale robiono także audycje rolnicze. Ja wspomniałem o tych odczytach, które organizował Mościcki, ale zajmowano się także polityką i sportem. A no właśnie. No właśnie. Polityka, kultura, edukacja. Sport. Tak. Czyli informacja tak naprawdę. To już się rodziła. Będzie. I to im bliżej zbliżamy się do wojny, tym bardziej ta polityka będzie mieszała. Ale może najpierw jeszcze posłuchajmy pierwszą złotą medalistkę olimpijską. Tak? Halinę Konopacką może? Tak. Jesteśmy gotowi. Dzień był mroczny, stadion amsterdamski był nabity ludźmi, w przeciwieństwie do dzisiejszych stadionów, które niestety widzę są pustawe. To ma szalone znaczenie dla zawodnika, tak jak ma dla aktora na scenie, prawda, ten doping publiczności i to poczucie, że ci ludzie są ze mną. Stadion był nabity po brzegi i z prawej strony była grupka Polaków, którzy mieli biało-czerwone chorągiewki. Było ich może ze 30, nie więcej. I w tej szarzyźnie, bo dzień był szarawy, w tej stalowej kolorycie widziałam te biało-czerwone chorągiewki, które powiewały. I one właściwie wygrały tę olimpiadę. Bo czułam, że winna jestem tym ludziom i tym chorągiewkom, które Polskę reprezentowały, ten wynik. To był psychiczny bodziec, a resztę zrobiły może moje warunki fizyczne i, jak powiedziałam, radość życia i chęć zwycięstwa też, duma, ambicja. Halina Konopacka tak wspominała Amsterdam. No tak, olimpiadę. Amsterdam 28 rok. Jak zabrzmiało to jakże aktualnie wobec teraz tych pustych stadionów pandemicznych, tak. No tak, ja przed przyjściem tutaj do pana właśnie spoglądałem jeszcze na mecze, które odbywają się gdzieś tam Pucharu Świata, najlepsze kluby. No tam na szczęście wpuszczono trochę. Natomiast no, mecze tenisowe, no to rzeczywiście, zresztą Polskie Radio bardzo ładnie sobie radziło. Zorganizowano wozy transmisyjne, wtedy już piękne wozy transmisyjne, które no, były wszędzie tam, gdzie było ważne. I ja może teraz, bo pan wspomniał o tych czasach, kiedy ja byłem prezesem Polskiego Radia, w 93 roku, kiedy rejestrowałem tę spółkę, dokładnie pamiętam, kiedy to był ostatni dzień grudnia, mam nawet zdjęcie, kiedy odbieram od sędziego, okazało się, że Polskie Radio, no niestety na mocy ustawy, zostało bez transmisji, bez archiwum, nasze archiwum przypadło telewizji, nie wiem, czy pan wie, i to tak, trzeba było wiem, wszystko, pamiętam te czasy to również. Trzeba było wszystko odzyskać. To była ciężka robota, ale udało się. Zbudowaliśmy własny dział transmisji i parę innych ciekawych rzeczy archiwum też udało się odzyskać. Natomiast słuchaczom, którzy się włączyli, właśnie chciałbym przypomnieć, że naszym gościem dzisiejszym jest pan Krzysztof Michalski, były prezes Polskiego Radia. A przede wszystkim dziennikarz zwany naukowy. Jako, tak. I znany tu w naszym radiowym środowisku jako Krzysztof Odnowiciel. O, bardzo, bardzo pan miły, panie Piotrze. Ale teraz tak, wracając do historii radia, bo mówimy teraz o Polskim Radiu, być może warto też powiedzieć o Radiu Światowym, ale jeszcze wróćmy może do tej polityki, bo radio żyło emocjami politycznymi i radio rzeczywiście się już zaangażowało no, w tym czasie najostrzejszych sporów politycznych, kiedy zbliżała się wojna. I mamy coś, co być może państwo znają, czyli przemówienie Józefa Becka z 3 maja 1939 roku. To pokazuje, jak emocjonalnie oddziaływało się na społeczeństwo, bo to przemówienie Becka rzeczywiście spowodowało, że społeczeństwo... Ale czy zdawano sobie z tego sprawę, że właśnie w taki sposób oddziałujemy na społeczeństwo? Tak. Teoria, że tak powiem, oddziaływania radia już istniała. Zresztą no, także dzięki polskim socjologom, to już wtedy socjologia polska dużo znaczyła. Oczywiście większość z nich działało poza granicami Polski. Ale ja myślę, że można byłoby posłuchać właśnie tych pierwszych politycznych fragmentów, które w Polskim Radiu się pokazały. Nie wiem, czy to możemy... Słuchajmy się, jest przygotowane przemówienie Józefa Becka z 3 maja, potem również przemówienia ambasadora brytyjskiego i wcześniej wystąpienie... 1 września, tak. To posłuchajmy. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja sprawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Hello. Hello, America. You heard the speech of the Polish Foreign Minister, Colonel Beck, made before the Polish Parliament in Warsaw. We now return you to America. I znowu wracamy, można powiedzieć, do wielkiego światowego dnia radia, bo to było transmitowane do Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. Także stąd to wejście. I to pokazuje, jak globalną wioską dzięki wielkiemu osiągnięciu Maxwella, Hertza, Marconiego, Tesli było radio. Tak. I to rzeczywiście to też pokazuje, jak wtedy radio oddziaływało na zjednoczenie społeczeństwa. Wtedy rzeczywiście społeczeństwo się zjednoczyło. Ale te słowa są silne i mają swoją wagę także i dzisiaj. No tak. I polskie radio się przygotowywało do wojny, tak jak całe polskie społeczeństwo. I może posłuchajmy, bo to będzie bardzo ciekawe. Ja akurat znałem syna bardzo dobrze, jednego z wykonawców tego komunikatu z 1 września. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. No tak. Walka aż do zwycięstwa. To jest 1 września. Ten pierwszy głos to jest speaker na żywo po wybuchu wojny, czyli ojciec Krzysztofa Świętochowskiego, który był także wybitnym speakerem i lektorem Polskiego Radia, a to był także aktorem. Jego ojciec wtedy odczytał ten komunikat. Natomiast wszyscy sądzili, że ta druga część to jest również na żywo. Tę drugą część odczytał Józef Małgorzewski, którego też za chwilę jeszcze usłyszymy, ale to było nagrane. Nagrano dwie, zdaje się, czy nawet trzy płyty 3 dni wcześniej. I one czekały na wybuch wojny. Tak przygotowano Polskie Radio do wybuchu wojny. Czyli Świętochowski na żywo, a Józef Małgorzewski z płyty, ale oczywiście prasa Polskiego Radia w tym okresie była nie do przecenienia. Dopóki nie mówiliśmy nic o technice, o tym, że w 1931 roku w Polsce, to właśnie w Polsce, w Raszynie, powstała najsilniejsza stacja w Europie wówczas. Czy był to najwyższy wtedy ówczesny maszt? Nie, wtedy nie. To były dwa maszty. Mhm. 120 kW. Ten najwyższy maszt to powstał już po wojnie w 1974 roku w Konstantynowie koło Raszyna. Mhm. No i wtedy, kiedy ja byłem dyrektorem jedynki, ten maszt runął, ale to nie miało żadnego związku z moim dyrektorowaniem. Nie. Z remontem przeprowadzonym przez telekomunikację ten maszt miał 646 metrów, ten, który runął. Natomiast wracając do Raszyna, Raszyn nadaje do 7 września. Niestety zagony niemieckie, ponieważ byliśmy otoczeni, bo to nie tylko Niemcy. Niewiele się mówi, ale to przecież też Słowacy nie tylko udostępnili swoją ziemię Niemcom, ale także byli naszymi okupantami wtedy w 1939 roku. Głównie oddziały słowackie atakowały Okęcie też. Tak. No więc wysadzono maszt w Raszynie, czyli ta najsilniejsza stacja przestała nadawać. Na szczęście na polach mokotowskich był nadajnik Warszawy II, która nadawała od 1937 roku. To była stacja regionalna, Warszawa II. No i ta stacja zaczęła nadawać, ta stacja odegrała, czyli Polskie Radio odegrało nie do przecenienia rolę w mobilizowaniu społeczeństwa, ale także w docieraniu z komunikatami. Przecież te słynne komunikaty, uwaga, nadchodzi, to były komunikaty do żołnierzy. To były komunikaty do tych, którzy byli operatorami dział przeciwlotniczych, ale także to były komunikaty dla polskich pilotów, którzy niestety byli na przegranym stanowisku, ale przecież walczyli. I za chwilę, jeśli pan pozwoli, panie Piotrze, to byśmy posłuchali jeszcze raz tego samego Józefa Małgorzewskiego, który odczytał ten komunikat, a więc wojna. Tak, słuchajmy. dostacie, proszę, psi walczyć będą! Członkowie ambasady, kazali się członkowie ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoich sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania! Połączeni zwyciężymy wroga! Zwyciężymy! No to zabrzmiało zupełnie jak relacja reporterska. Bo to była relacja reporterska. Właśnie Józef Maugl, ale to pokazuje także, jaką rolę ten teatr wyobraźni może odgrywać. Rolę oddziaływania na emocje. Proszę zobaczyć, no tak, jak ten Józef Małgorzewski, który czytał spokojnie komunikat, a więc wojna, zupełnie zmienia się tutaj. Się, tak. Przenoszenie tej, no, wysokie tony, ten krzyk. Zresztą to była wtedy fascynacja. Myśleliśmy jeszcze wtedy jako społeczeństwo, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wygrać tę wojnę. Tym bardziej, że nasi potężni sojusznicy, którzy przecież pokonali Niemców podczas pierwszej wojny światowej, wypowiadają właśnie 3 września, najpierw Anglicy, potem Francuzi, wypowiadają, tam jest różnica, zdaje się, 2 godzin, wypowiadają Niemcom wojnę. I wydawało się, że no, jesteśmy wobec tego uratowani. Jak to się skończyło, to wiemy, ale Polskie Radio cały czas pracuje. Ja miałem przyjemność znać postać wybitną Polskiego Radia, radia przedwojennego i powojennego, Władysława Szpilmana. To przecież spopularyzowana postać jego przeżycia przez Romana Polańskiego w filmie Pianista, ale mamy także krótkie wspomnienia Szpilmana właśnie z tego okresu, z września 1939 roku. No on w tym filmie wykonuje ostatni koncert. Tam nie do końca tak też tam było, natomiast jeśli można, to może posłuchajmy Szpilmana. Posłuchajmy. Wybuchła wojna. 3 września wypłacono nam pensję, no i każdy w zasadzie mógł robić co chciał. Ja się dowiedziałem, że radio dalej funkcjonuje. Zacząłem przychodzić codziennie do radia i współpracowałem do ostatniej chwili. 24 czy 5 września, to była sobota, w poniedziałek było to słynne bombardowanie, a ja w sobotę grałem 30 minut Chopina. Artyleria bardzo mocno ostrzeliwała gmach radia. No ja byłem troszeczkę wystraszony, dlatego że on chciał ustawić fortepian bliżej okna. Ja go prosiłem, żeby dali. Mówi, proszę pana, to nie ma żadnego znaczenia, panie Władysławie. Jak Romie mówi szrapnel, to i tak z nas nic nie zostanie. I zagrałem tego Chopina 30 minut. Tak, no teraz właśnie rozmawiamy z panem prezesem o tym, jak to pięknie się historia Polski wiąże z historią Polskiego Radia. Tak. 20-lecie międzywojenne, tak. Później wrzesień. Władysław Szpilman mówi o tym, co się działo w Polskim Radiu. Oczywiście tam były perturbacje, bo przecież komunikat pierwszy był taki, że załoga ma opuścić. Na szczęście zostało część radiowców, którzy później tworzyli, przypomnijmy, zdaje się, że do końca radio, września byli, prawda? Tak, do końca września. Tam zresztą było piękne pożegnanie słuchaczy, ale właśnie mamy, zdaje się, to pożegnanie słuchaczy z 30 września, z tym, że nadane już z, no, nie z budynku Polskiego Radia, bo był zajęty. Ale to może najpierw Starzyńskiego jeszcze, co wcześniej byśmy posłuchali. Bardzo proszę, tak, prezydent Starzyński. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu u granic miasta zestrzelony Przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na LOP, na FON, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego. Ileż emocji, ileż dramatyzmu w tych słowach. Tak, ale to zarówno przemówienia Starzyńskiego, jak i pułkownika Miastowskiego no, tworzyły taką więź. Ludzie wiedzieli, że ktoś jeszcze czuwa, ktoś jeszcze myśli. To było bardzo ważne. Poza tym, no tak, dlatego Warszawa, no to jest ewenement. Przecież miasto otoczone broniło się tak bardzo, bardzo długo. I tutaj rola Polskiego Radia jest nie do przecenienia. Polskiego Radia, radiowców, wszystkich techników. I kiedy już Niemcy zajęli Warszawę, po podpisaniu kapitulacji, radiowcy się jeszcze ze słuchaczami pożegnali. No właśnie, wspominaliśmy o tym. To piękne słowa. Posłuchajmy w ogóle ich po prostu. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Ten komunikat nadany był już nie z, chyba z siedziby Narbutta, prawda? Nie, bo w ogóle Narbutta to była, powiedziałbym, taka prowizorka dla Polskiego Radia. Rzeczywiście, kiedy Polskie Radio startowało, przejęło siedzibę Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego na Narbutta 29, ale w momencie, kiedy już ruszyło, przejęło budynek przy Kredytowej. Tam obecnie jest Muzeum Etnograficzne i tam było zrobione piękne studia, tam się przeniosły redakcje, no ale to wszystko było za małe i w roku już 29, z tego co pamiętam, uruchomiono siedzibę Polskiego Radia na Zielnej. Tam było 5 pięknych studiów. To już rzeczywiście było bardzo profesjonalne. No i właściwie do okresu wojennego Polskie Radio tam nadawało. Po wojnie, i to z kolei znam z opowieści mojej pani dziekan z elektroniki z Politechniki Gdańskiej, późniejszej pani prorektor, pięknej pani profesor Marianny Sankiewicz, która odeszła 2 lata temu chyba. Ona wracała z obozu. Zresztą historia dramatyczna, jak Sowieci chcieli zgwałcić więźniarki, jak uratowały ich niemieckie sztukasy, które w tym momencie nadleciały. To rzeczywiście paradoks niesamowity. Ale ona pracowała na Targowej i ona na Targowej tuż po wojnie, bo to tam była pierwsza siedziba powojenna Polskiego Radia, tak. Właśnie opowiadała, jak to Władysław Szpilman się do niej zalecał, bo rzeczywiście piękną kobietą była, zresztą do końca. Ale jeśli można, bo ja patrzę na zegar, niewiele już pewno zdążymy pokazać, natomiast Polskie Radio nie do końca zginęło, kiedy zaczęła się okupacja. Działało w podziemiu, później w Powstaniu Warszawskim były przecież no niestety dwie konkurujące ze sobą redakcje, redakcja AK i redakcja Polskiego Radia, ale jeszcze wcześniej, bo w styczniu 40 roku uformował się rząd i Sejm, a właściwie Rada Narodowa w Paryżu i jest tam piękne przemówienie no, wybitnej postaci, wielkiego człowieka, który przecież przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Znał prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jemu zawdzięczamy wprowadzenie do słynnego postulatu Stanów Zjednoczonych po pierwszej wojnie, żeby Polska była niepodległa, czyli premiera Ignacego Paderewskiego. Tak jest. Piękne przemówienie właśnie ze stycznia 40 roku. Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłowną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbarzyńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polskę daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego triumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Wspomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętni niezliczonych zbrodni popełnionych zwiście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska! Nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Znów dużo otuchy premier Ignacy Jan Paderewski wlał w nasze serca. Także te serca obecnie kochające Polskę. Tak, ale bo ja za każdym razem jak słucham tego przemówienia, to się wzruszam, bo to jest rzeczywiście no niebywałe wielka postać i potrafił dotrzeć. Zresztą no wiadomo, że na emigracji, to Polacy też nie byli zjednoczeni. Natomiast tam zaczęło się rozliczanie. Tak, zaczęło się rozliczanie, odsuwanie ludzi, często mądrych z grupy Piłsudczyków. No ale Ignacy Paderewski był taką postacią, która spinał to wszystko. I dopóki żył, no niestety wkrótce umiera Ignacy Paderewski. Zabrakło tej wybitnej postaci. Jak i wielu również innych wybitnych postaci, nie tylko polityki, ale także Polskiego Radia. Na szczęście radio się odrodziło po wojnie, ale o tym pewnie będziemy rozmawiali już przy kolejnych okazjach. Panie prezesie, to był fantastyczny wykład. Jeszcze nie kończymy. Może posłuchajmy, bo widzę, że wszyscy musimy też ochłonąć po przemówieniu premiera Paderewskiego. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zew. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Jak

kiss me and then I double dare you to kiss me again. And if that look in your eyes means what I'm thinking of, I double dare you to fall.